أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اس دلیزنا ومن الناس من يعبد الله على حرف دویم باب د سورت ته او دا دویم باب الله ذکر کوي تر د آیت نمبر 25 پورې. پرې دویم باب کې زجر الله ور کوي مشرکین ته بشارت اللہ ورکی مومنانو تا ترغیب ورکی قرآن تا اونور گنشمیر مسائل اللہ ذکر کئی سر کے اللہ زجر ورکی مشرکینو تا اللہ رب العزت فرمائی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به او باز د خلقنا غسوک دی یعبد اللہ چی عبادت کئی د اللہ علا حرف پشک باندے فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرُ نِطْمَ أَنَّبِهِ پس کچرے ارسی گدتا خیر و سفائدہ نطمئن به نو خوشحال شی پاغی سرا وَإِنْ أَصْوَابَتْهُ فِتْنَتُ او کچری ارسی گی دتا فتنتو سا عذاب یا سا تکلیف نن قلب علا وجیهی نو ووڑی دے علا وجیه بخبل مخبان دے خسر الدنیا والآخرہ تاوانی شوا دنیا و آخرت ذالک هو الخسران المبین دا هم دا دے تاوان خکارا. ومن الناس او باز دا خلقنا من حغسوب دی یعبد اللہ علی حرف چی عبادت کئی دا اللہ علی حرف پا شک باندے یعنی علی شک کے عبادت کئی دا اللہ علی حرف یعنی علی شک کے پا شک باندے عبادت دا اللہ کئی او شکم پا کی کئی چیرہ دا با قابل قبول بھی ہوکا نبی یرہ دا با ٹھیک بھی ہوکا ٹھیک بنی یره چې دا کوم خبره دې مونږ ته کوي دا ټیک دو که ټیک نه ده اوس دې دا الله عبادت کوي په څه باندې الله حرف په شک باندې. یا امام قرطبی رحمت الله علیه او امام ماوردی رحمت الله علیه دا دوان مانه کوي بعض د خلکو ناغه سوک دی چې عبادت کوي د الله الله حرف هغه معنی کوي اعلی حرف په بعض اندامونو باندې عبادت کوي دا الله په بعض اندامونو باندې یعنی په ظاهری اندامونو باندې ظاهر کې با اعمال کوي تندې به تور کړی وي پنسی به بڑی کړی وي دغرنګي تسبیح به پلاس کی وی او ټک ټک بای اوس خو غبل شي پیدا کړی ها ا بټنی والا چې چا ته ګوري خزب بلار رواني کولومخ ټانګي له بیرنګم ورکړي او جو ګوري نو ګوته ته به شی مچوي او ذکرم کوي ذکر لعنت په پزان باندې سو لعنت په پزان باندې لګي نمخی کلاو دی ام دسی روانه دا او گوته دی اشیا چوله دی سکی علاقه استغفار غوارم ذکر کو تایو فیشن جوڑ شو زمونگ دا خلکو نو پا ظایری اندامونو دا اللہ عبادت کئی یا دویم مانه کئی امام ماوردی رحمت اللہ علی و امام قرطبی رحمت اللہ علی چه عبادت کئی دا اللہ اللہ حرفن پشک بانده یعنی سم مطلب شو اغي مانه کوي چې ظاهره کې اعمال بکئی خو زړه کې یقین نشته ظاهره کې اعمال بکئی عبادت بم کوي مز بم کوي روزه بم نیسی زکات بم ورکئی حج بم کوي خو زړه کې یقین نشته د زړه د یقین نه کوي څه د زړه د یقین نه کوي الا حرفن په بی یقینه سره زړه کې اړو یقین نشتا د زړه په یقین سره نه کوي نزه کوي و من الناس م یعبد الله علی حرف نورم ګنیش مې علماء کوي علماء معنی کوي په دې زبان دي فین اصابه خیر الله رب العزت فرمایي فین اصابه خیر اوسې حالت ذکر کوي پس کچره اورسیږي دتا خیر او صفایده فائدہ او تورسیدا خوشحالی او تورسیدا نتم ان نبیه نو خوشحال شي بده سره ډیر خوشحال شي کسه خوشحالی او ته ملو شي نو ده خوشحال شي یره دین کې ډیر فائدې ډیر خیرونه دی په دین کې بیا ده خوشحال وین اصابته فتنه تو او کچره اورسیږي دته څه تکلیف څه پریشانی نن قلبا على وجهه ووري په خپل مخسر بیا بهونه ویني کله تکلیف وته اورسیږي څه تکلیف او مصیبت څه بیماری پیراغه نو یا ساته بیا بهونه ویني ښا بیا ودا پام کوو بیا بل لري لري تخدي وای بکله نه جدي سپیرو سره شامل شوه ما خا د ورن مون لري ته زین خلکی کنا پچا مز راس ناراض ها زین خلکی کا تو درې ما ته چا ویلې وای زمون پر رشتہ دارو کی ویو زنانه ده وی هغه وی چې یو مز مې وکړو مز مې نه کولو خو دې د کور خلکو مجبور کم نو چې مز مې وکړو پاول زن نو پلار میں مڑ شو نو بیا می موز نو کولو نو چه بیا می موز اوکو دیر مو دا پس را بانے بیا موز اوکو نو چه او مکڑو نو سخر میں مڑ شو نو اس موز نو کو ما زیمس نو چه موز اوکو مو خاون میں مڑ دیش نو زین خلق اگر کس تکلیف او رسی گی نو بیا نن قلبا علا وجی ووڑی پا خپل مخصا او یرا پا دین کی مونگ تا فائده نیشتا نوزو باللہ من زالک او یرا دین کار ام کڑے نده او تکلیف را ترا رسید لے نده او مغا استدراج دینو او مغا استدراج دینو او گورا پلان که اڑو دا اللہ تابدار دینا اڑو منس کئی نا نو خودے پی جنی و نو پیغمبر پی جنی او یر کال وللہ زوی ورکے اکثر خلق دا سی و سڑی دا استدراج دے سڑی دا استدراج دے رو رو یا اللہ چتے رو رو یا اللہ چتے ڈیل والا ورکے چانس والا ورکے تو ولی خواب کی تو دا اللہ پکڑو بانی صبر کوا نو دلتم وی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی شوا دنیا و آخرتا الله وی دنیا کیم تاوانی شو او آخرت کیم تاوانی شو. دنیا کی تاوانی زکا چا عمل پر غستو، او دغرنگی آخرت کی تاوانی دا چا دنیا کی عمل پر غستو نو آخرت کی ساجر و بدل نشتا، لاڑو تاوانی شو دنیا و آخرت کی. ذالک هو الخسران المبین، داون دار تاوان خکارا. یدو من دون اللہ، بیا زجر مشرکینو تا، یدو من دون اللہ رامدت کئی دا مشرکان بی دا اللہ نا، ما حغسو کو لا یدر رو چه تکلیف نشی رسول دویتا، ضرر نشی رسول دویتا، وما لا ینفو ہو او نفح در رسول شی دویتا. اللہ وی حغسو کرا مرد کئی چه نو تا تکلیف رسول شی، نو تا فائد رسول شی. او دے سو دیوئی دا خبر امکو چی ولی سنشی کولے گنی کٹ پدر باندی وارے خلو بدل کگا کی دا بو کی آقا بو کی، اللہ وی تکلیف دا نشی را رسول. یہ خلق را مدد کئی دیل چی منگ تا فائد را رسائی، خیر را تا را رسائی، نو اللہ وی دا خیر و دا شرزی موار خوزیمہ منگا من تو باللہ کی وایو والقدر خیره و شره من اللہ تعالی. دا خیر او دا شر زیموار سوک دے اللہ دے، دا خدا اللہ اختیار دے. ا مشہور حدیث دے ابن عباس یاد دے کر، نو دل تم اللہ رب العزت فرمائی ما لا یدرہ و ما لا ینفعہ، ذالک هو الضلال البعید، داون دا د گمراهی لری د حق نه، دین لوی گمراهی نشته نو. اولی وته تاوان خکارو ویلی، اوس وته سوئی، اوس وته گمراهی لری وئی، لری د حق نه، لئی دا سے گمراه شوی چې حق ته دی اوس واپسی ناممکن شو، ډیر لری لاړی. یدعو لمن ضر اقرب من نفعه، گورش کالا دی آیات کی راضی مون مانا کی حلقو خرپام کوا. یدو رامدت کئی دوی لمن خام خاغ سوک، رامدت کئی دا مشرکان لمن خام خاغ سوک، اس کا عام مانا کی نو عام مانا بدا سی شخا، رامدت کئی دا مشرکان خام خاغ سوک چی ضرر دا ہوئی دیر نزدے دے دا فائدے دا ہوئی. نوڑوان دی خویلی مالا یا در روحو ومالا ینفوہو، نظرر رسولیشی و نفائدر رسولیشی، در ایسا مطلب شو پوکی بخبرو کنو پوکی نانا مانا کی منگ اشکال حلکو پام متوکا. یدو رامدد کئی دا مشرکان لمن خامخا حق سوک دور روحو چی ضرر دا رامدد کولو داغا، دور روحو چه ضرر در آمدت کولو داغا، نقصان در آمدت کولو داغا، اقرب دیر نزده ده من نفعیه د فائده داغنا. یعنی دا تیچ را آمدت که نو تا تا خو فائده نشی را رسوله، خو حالان که ستا در آمدت شویل اغتا پدی سرستا عقیدم تباشو، عمل دیم تباشو، او دا اللہ مجرم شوی او گنانگر شو. پوشوی پی لمن دور روحو اقرب من نفعیه، تا تا سفائده خو نشی را رسوله، خو حالان که تا چو تا دا رامدد شویلی نو دا دی رامدد شویل و سزا بتا تا ملاویگی، نو تا خو تاوانو خو گٹا خو دیو نکلا. یعنی ستا پا دی رامدد شویلو کی دوی تا ستا فائده نشتا بلکه ستا سره تاوان دی. لبئس المولا ولبئس العشیر، خامخا ډیر بد دے ماوین، ولبئس العشیر او خامخا ډیر بد دے ٹھبر، ډیر بد دے. روان دی ویلو زوفت طالب والمطلوب، اس عمدی صورت کے بولو لے سورہ حج کے 73 نمبر آیا. زوفت طالب والمطلوب ډیر کمزور دے رامدد شوے او رامدد کون کے، ډیر کمزور دی رامدد کوونکی او رامدد شوی، اکم چې رامدد کوي اغم کمزور دی او کم چې رامدد شوی دی هم کمزور دی. دلته موی دات چې وته آواز کې نو ډیر بدی چې آواز وته کې، او دا رچا په مرسته او دا چا په سزا چا وتا وانس کی هم ډیر بد دی بشارت ان الله يدخل الذين امنوا يقينا الله دنه کوي باغه سانچی مان نرونه دا الله په یو وادي وعمل الصالحات او عملو کو نیک په طریقه پیغمبر علی سلام باندې ست به دنه کوي جنات جنتونو تا چې بیږي باد لاندې داغین ولی ان الله يفعل ما يريد يقينا الله کوي هغه یوری چو غواړی الله سچ الله غواړی هغه کولې شي د الله اختیار دی د الله خو خدا نور ان شاء الله بیا وایو او باز د خلکو نه رسول دی یا عبد الله لا حرف انچ عبادت کوي د الله په شک باندې فین اصابه خیر نتما النبی پس کچره اورسی گدتا س فائدہ س خوشالی نو خوشاله جي بدی سره او کچری ورسیگی ده تاس تکلیفا ووڑی پخ پل مخصر تاوانی شدن یو آخرت دا امدار تاوان خکارا رامرد کئی دا مشرکان بی دا اللہ ناغسو کو لا یدرو و ما لا ینفو چه نظر رسول شدویتا او نفاید رسول شدویتا دا هم دا دا گمراهی لری دا حقنا یا دورا مدد کئی لمن خامخا غسو کو دورو چې تکلیف دا غو دورو چې نقصان درامرد کول دا غو یا ضرر درامرد کول دا غو اقرب من نفع ډیر نږدې ری د فائدې دا غنا خامخا ډیر بد دې ماوین او خامخا ډیر بد دې ټبر یقینا الله د نک یغ سان چی مان روړ عمل کین کا جنتونو تان چې بیگی با دلان دی داغی نوالی یقینا الله یفعل ما یرید کئی حغا چو غواڑی اللہ